Bajer Zsolt meghirdette a békemenetet. Bajer Zsolt szerint idióta, aki azt hiszi, hogy meghirdette a békemenetet. Orbán pedig azt mondja, hogy csat, csat, csat. Könnygázt is bevetettek tegnap a tanártüntetéssel. Jó, van ez így. Van egy kis vidéki színesünk, Ádám, amivel vidéki elindíthatjuk. Színes. Na. A reggel. Szombaton tárcsázta egy férfi a segélyhívót, mert autójával elhaladva egy biciklist látott, aki véletlenül rosszul érezte magát, és ráesett egy szalmabálára, derül ki az OMS Facebook posztjából. Viszont az eset egy délalföldi szalmabábúval esett meg, és a mentők kimentek, és ezt találták ott. Ez egy performance? Ez egy performance. De lehet, hogy ezének szánták ilyen madárijesztőnek, vagy... Nem, de ezt nem szoktad látni, hogy mész haza vidékre, és hogy kerülgeted ki a Mad Max hordákat, szoktak lenni ilyen. Igen, azt tudom. Hol van ott a környéken, ilyen homokból szoktak mindig valami szobrot csinálni, Mátyás királyt, nem tudom. Érthetetlennek tartom azokat is kicsit. Tényleg, ez az installáció, amikor most a nővér berakad a mosógépbe. Biztos, hogy van amúgy ilyen film, és amikor a szalma bálába ragad be a feje. Igen. Most a sok film kezdődik így. Mondjuk azon csodálkozom, hogy mentőkenek szóltak, mert így én megyek vidéken, azt mondom, hogy jó, hát ez egy átlag keddit. Valaki beszorult a szalma bálába, olyan csetak részek volt tegnap, azt mondom, hogy szevasz Lajos, azt megyek tovább. Onnan tudod, hogy nem vidéki volt, aki riasztotta a mentőket, hanem egy pesti, aki arra jár. Azt hitte, hogy ez probléma. Én arra számítanék, hogyha oda megyek, akkor így megnyílik a föld alattam, és beesek egy csapdába, mint Debrecenben az a BMW-s. Eszembe jutott mi nem szalmabáláknál játszottunk, hanem a kukoricát, amikor így összefogják ilyen nagyon nagy cuccokba, azt vágod, de ennek mi a neve? Hogy az nem így van, hanem állítva van, és ilyen 2 méter magas, vagy 3, és akkor azokat így összefogják, és akkor az aljában ilyen járatokat vájtunk a gyerekként, és akkor ilyen rendes ilyen bunker volt. Kéve? Kévékben játszottunk gyerekként. Aztán engem lipsiznek, meg belpestiznek le, amikor gyerekként kévékben járatokat vájtam. Ez volt a játékunk. Ez szép idők voltak még csoki. Nem ilyen szutykos szarok, meg esik az eső, és meg minden bajunk van. Háború van, a infláció. Nem volt ilyen, csak bementünk, azt játszottunk egész. Na mindegy, örülök, hogy vidéken is jó a hangulat. Legalább ezt is láttuk. Zajlik az élet. Bájer Zsolt békemenetet hirdetett? Nem hirdettünk békemenetet címmel, azt írja Bájer Zsolt. Már az összes hülye megírta, hogy békemenetet hirdettem a pápai misére. Nem hirdettem, nem hirdettünk semmilyen békemenetet. Annyit mondtam, hogy legyünk ott nagyon sokan, jöjjenek azok is minél többen, akik békemenetre szoktak járni. Ebből lettek az üvöltő címek, miszerint én békemenetet hirdettem. Azt értékelem Bájer Zsoltban, hogy legalább van benne egy ilyen klasszikus, hogy van egy blogja, ahol megírja dolgait. Én azt mondom, hogy ezeket a klasszikus értékeket is ezt értékelni kell. Itt tudsz mondani még egy jó dolgot? Nem. Amúgy a balos libernyák sajtómunkások célja ezzel nyilvánvaló. Ugyebár, hogy azt mondjuk, hogy Bájer Zsolt békemenetet hirdet, ezzel egyértelmű lesz, hogy aki ezt mondja, az rosszat akar a Bájer Zsoltnak. Hát a békemenet az egy nyilvánvalóan kormányellenes dolog. Végre így tudnak egy kis zavart, némi értetlenséget, netán feszültséget gerjeszteni a pápa látogatás kapcsán. Hadd jegyezzem meg, hogy már látszik, talán hiba volt az egyház ragaszkodása a Kossuth téri helyszínhez, bizony a Hősök tere jobb lett volna az óriási érdeklődés miatt. Szóval, kedves barátaim, nincs szó békemenetről, az csak a 444 meg a 24. meg a HVG hülyéi és vagy gazemberei írják, de azért gyertek, legyünk sokan. Most akkor ez a hír, hogy a Bájer Zsolt nem hirdetett békemeneted? Igen, de hogyha megnézed a YouTube videót, amire hivatkozik mindenki ennek a kapcsán. Nézzük, mit mondott öreg Bájer. Bencsikkel Gajdicsa, néző Lacival. Sziasztok! Most nem tudom nem azt a békásat látni. Urak! De azért jó, hogy itt vagytok. Mielőtt belekezdenénk a mai témáinkba, arra szeretném kérni a nézőinket. Olyan, mint hogyha annyira vibe-ol az energiától ez az egész közeg, nem? Hogy valószínűleg 4 darab ilyen defibrillátor van a kamera mögött. A békemenet résztvevőit, hogy 30-án délelőtt jöjjenek el a Kossuth térre, Ferenc pápa szent miséjére. Legyen ez egy békemenet. Legyünk rettenetesen sokan. Lehet ezt nézni? Hát mindjárt elájulok az unalomtól. Hát kétszeres sebességen. 30-a délelőtt legyen egy igazi békemenet a Kossuth téren, úgyhogy várjuk szeretettel önöket. Megértem, hogy miért értették félre. Hogy lehet azt érteni, amikor azt mondja, hogy legyen ez egy békemenet 30-án a Kossuth téren, legyen békemenet. És ez az idióta, hülye 444, meg leírja, hogy hát azt mondta a Bajer Zsolt, hogy legyen békemenet. Bajer Zsoltnak meg neki áll feljebb, hogy ez itt izét, mindenki hülye. Hát félre lehetett érteni. Hát de mi az, hogy félre lehetett érteni? Hát csak ezt lehetett érteni. Most az, hogy azt mondja, hogy a békemenet résztvevőit kéri, hogy legyenek ott. Igen, de aztán még tovább mondta megint. Nem csodált, aki Bayern, meg ezen sajtóklubban nevelkedik, meg propagandán, az nyilván egy kicsit összezavarja már, hogyha egy összetett mondatot kell végighallgatnia, szóval azért óvatosan kell nekik is fogalmazni, hogyha nem akarják, hogy félreértsék őket. Már most kire gondolsz, a 444-re? Igen. Jó, hát akkor most ezt megtudtuk, hogy akkor nem lesz békemenet. De most a pápát, ezt most már szeretjük, eddig Bayernnek volt olyan, hogy nem annyira szerette, most meg szereti, hogy idejön. Hát mondott csúfságokat a pápáról is, meg a bencsik is, de most nem mondanak és csúfságokat. Most ez olyan, mint amikor ugatsz, és aztán amikor oda megy a pápa, akkor már bekussolsz, jó? Most már... Tényleg, miért nem megy oda, és így köd bele a Bayer Zsolt a pápába, így megdögdös. Mi van, mi? Tök jó, hogy a pápa már visszajár, már bérletet vehetne lesz. Amúgy a két pápadal is született, de mindkettő ilyen teljesen kis normális ezért. Nem érdekel, nem hiszek nekem. Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Nem ismerem ezt az éneken. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi... Őt ismerem! Ő a Szandi. Nem? De, ő a Szandi. Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál. Az ott a... Nem a Bogi, aki a Harry Kettner énekelgetett? Segítsetek már, úgy érzem, hogy csak én ismerem ezeket az embereket. És ott kettőt, ötből adni. Amúgy az elején én is azt éreztem, hogy ez még nem olyan szörnyű. És most azt érzed, hogy szörnyű? Igen. Mert az elején csak ment a gitár, jó, egy kis tompított gitár, meg ének, így volt egy minimalista volt, és így még rendben volt, de most meg úgy érzem, hogy a mix is teljesen, így azt gondoltam, hogy majd kiteljesedik, és csak annyi, hogy van dob alatta. Szóval nincs egy, nagyon hangos az ének, és nagyon el van nyomva a zene, és így nem túl epik. Szóval figyeld. Valahol, valahogy viszonozhatnám. Nem jó. Hát jó, de ez általános. Nem, csak azt akartam, hogy legyen valami. Ja, hit meg együtt nekem is eszem, hogy a Cartmanit énekli. Imádlak Jézus, szinte akarom, hogy velem légy. Sose lesz ennek vége ezeknek a daloknak, amikor össze 10 énekes, és akkor mindenkit ilyen ugyanígy fölvesznek ezeket. Magyarország ráállt erre a bizniszre, hogy amire Amerikában így 30 éve kiment a divatból kb., hogy összeáll egy csomó énekes, és akkor verszakonként átveszi egy másik, és akkor így epiken néznek a semmibe, és énekelnek, és így, de bazen már tizedik ilyet szarjuk ki magunkból. Jó, de azért van különbség az Ábrahám Robi We Are The World gyömegek között. Igen, az legalább írtak. Itt legalább írtak egy dalt, ami idején elhiszem, hogy mondjuk a Miriam az ezt meghallja, és akkor azt mondja, hogy nagyon jó. Miért van az, hogy attól, hogy valami a vallásos, akkor már jó. Szóval mint zeneként kéne értékelned, nem? Nyilván az lenne jó, hogy a zeneideg is szöveggel egyetértek, és akkor már rögtön a zene is jó. Pedig amúgy a keresztény zene az, valami jó keresztény zenék vannak Amerikában. Egy csomó rockzenekar, amit hallgatok, az keresztény rockzenekar volt. Utólag derült ki számomra, de popzenében is tök jó keresztény popzenék vannak, de hát... Nem, lehet, hogy itthon is vannak amúgy jók, csak nem azok kerülnek előtérbe, hanem a könnyen fogyasztható, csak így küllemében keresztény dolgok, amit így gyorsan megcsinálnak valamit, és akkor azt oda lehet tolni, kész, ez biztos, hogy biztonságos, nem mond semmi olyat, ami nem, de esetleg problémás lehet, nem tudom. Nem tudom. Onnan tudod, hogy egy keresztény zene jó, hogy nem is tudtad, hogy keresztény, és hallgatod. És nem az van, hogy csak azért hallgatják a keresztények, mert keresztény dologról szól. Nem tudom, én úgy képzelem a keresztény zenét, hogy nem lehet anélkül, hogy Krisztus a jövő, Krisztus az út. Én nem ismerem. Nem ismered Tobi Mac-et? Ne idegesítsél. Gimben végigasztalgon. Piodi? Piodit, igen, hát abban egy-két számát hallgattam. De az is keresztény volt, a Skillet is az. Ja, annak például nem, a szövegeit nem figyeltem sose a Skilletnek, annyira nem még. Jó, már nem hallgatné Skilletet, mert más bajom van bele már, de igen. Lost Provence. Ne, sűn, azt tört. Mondjuk a 30 seconds to Mars is vallásos, nem? Csak máshogy. Én úgy vagyok vele amúgy, hogyha egy számnak jó a szövege, és úgy érzem, hogy az egy hiánypótló szöveg, akkor engem nem zavar annyira, hogyha szar a zene. Nyilván ezért is hallgattam annyi pánkot, de mondjuk a szövege is volt túl jó, de... Mindegy, hogyha meg azt mondanám, hogy nekem ez a téma fontos, és abban a témában egy szám van, és ez nem tökéletes, akkor nem lennék ettől vigasztalhatatlan. Nyilván jobb lenne, hogyha jó lenne, meg hogyha önmagában zeneileg csak egy zeneként bárkinek megállná a helyét, de ez a szám, ez nyilván ez nem azoknak készült, akik nem fognak kimenni a pápa látogatásra. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás. Jó, csak ezt a pátoszosságot nem bírom ezekbe a klippekbe. Jó, vegyük fel szemből, hogy nagyon átéled oldalról, de nézz az Istenre föl, vagy nem tudom. Az egész ilyen egymilliomodik ugyanez a ezt aláírom. Na, ez legalább ami új, hogy itt forognak. Jó, hát láttuk már. Sose láttuk ilyen. Bele a halokból vették el. De van még egy pápadal, ugye, keci, belenyomtam a zöld paprikát, beledörzsöltem a szemembe. Mennyi eszed van, bazzeg? Mi a másik pápadal? Hát az a, kit mondtak, hogy ki fogja énekelni? A Marlboro Man. Nagy nap lesz kis hazánkban, mikor idejön a pápa. A hősök terére viszik biztos, nem a hős utcába. Oké, ez rendben van. Korrekt, én azt mondom. Tudja-e vajon a pápa, hogy vezérünk jó barátja, demens vén embernek hívta, és lemarházta. Ez egyre jobb. Jó, hogy rátaláltunk. Pápa himnuszt is írnak, a meghatottságtól sírnak, mert a legnagyobb segnyalók itt erős gyomorral bírnak. Ez se fokosú díjat kapném úgy szerintem. Valószínűleg nem, majd egy következő kormány. Mennyivel eredetibb és hangulatosabb, hogy otthon csak felgitároz egy pápadalt. Ugye azt is láttam kérdezni, tényleg, hogy egy ilyen pápadal, most ez nyilván poén, de amúgy nyilván mókás dolgokra világít rá, de hogy mondjuk nekem azt mondanák, hogy most a pápadalt kell iratni, akkor lehet, hogy nem az lenne, hogy jó, csináljuk meg az ezredik izét, hogy együtt összeállunk egy stúdióba, és akkor szép fényeknek éneklünk, hanem kivinnék egy embert egy szálgitárral a rétre, és ott ilyen bensőségesebb lenne. Én nekem az többet mondaná el a vallásról, aha, meg a vallás lelki vetületéről, mint mondjuk az, hogy most így ilyen próbálok egy sztárpadrádét csinálni. Én azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy kiírnál egy ilyen versenyt, és akkor írjon mindenki, az aki is jó, akar az szöveget, is jó, meg dalt. Figyelj, hogyha a dal, most van ez a dal, és ezt most már nem is küldjük az Eurovízióra, mert ez egy Lipsi fertő, de még ugyanúgy ott van a dal, aminek semmi értelme így, akkor legalább erre lett volna, hogy írják meg a legjobb pápadalt. De lehet, hogy ezeken átlát, megmossa egy csöves lábát, és mosolyogva nézi a döbben csürhe álszent pofáját. Korrekt. Ez teljesen jó volt. Marlboro Man-t ajánljuk. Öreg Marlboro Man. Nézzétek, az Origo is beszámolt a tanártüntetésre. Édes nem? Istenem. Így rámentek az Origóra, és itt így mentek le. Itt látható, itt nézzétek. Itt. Te ez címlapon hozta le az Origo. Miről beszélsz? Egy szinten van szalmahelyek melleivel. Igen, pontosan bár nagyobbak a szalmahelyek melleivel, mint ez egész kis hír itt. Csupán pár százan tüntetnek Budapesten a baloldal szervezésében a tanárokért, miközben pont Gyurcsányék akadályozzák Brüsszelben a tanári béremelés. Hát ez érdekes. Mert Brüsszel döntél amúgy, hogy a tanároknak lehet a béremelés? Hát sajnos Magyarország nem egy szuverén ország, nem tudja. Nem állunk jól gazdaságilag. Szuverenitás hiányában nem tudjuk eldönteni, hogy a tanárok kapjanak pénzt. Gazdasági erő hiányában pedig nem tudjuk kitermelni a pénzt, amit a tanároknak kéne adni, úgyhogy hát ez van. Sajnos egyszerűen semmire nincs pénz ebben az országban, úgy tűnik. Nem épülnek dolgok. Bárcsak legalább annyi jogunk lenne, hogy a tanáraink fizetését megszabhatnánk. Istenem. De hát a Gyurcsány meg tudja akadályozni Brüsszelbe. Ezért kell négyszer megszavazni kétharmaddal Fidesz, hogy még a tanároknak se tudja felemelni a fizetését. A Gyurcsány elég, hogy oda megy Brüsszelbe, aztán már nem tudja megemelni. Hát ez van, látod, ezt az országot valójában Gyurcsány Ferenc vezeti, hát, és látjuk, hogy mindig kétharmad rászavaz a Fideszre, és mindig a Gyurcsány vezeti, lehet, hogy kétharmadnak a Gyurcsányra kéne szavaznia, és akkor végre egyszer a Fidesz vezethetné ezt az országot, hát, Brüsszelből. Igen, az a lényeg, hogy az akciót a Gyurcsány Ferenc baloldal szervezte, azért... Ez egy Gyurcsány Ferenc baloldal, semmi energiát nem fektetnek bele. Az akció Gyurcsány Ferenc baloldal szervezte. Semmi. Olyan, tényleg ilyen izével írják meg ezt ilyen AI-ja. A Gyurcsány Ferenc baloldal. De nem az AI-jal, mert de. Olcsóbbak az újságírói, ja, és mint akkor... előfizetni a ChatGPT-re. A randalírozók között volt hatháziákos független országgyűlési képviselő, a Momentumos Gelencsér Ferenc és Lőcsei Lajos. Ja, igen, mert ugye fölmentek a Karmelitához kordon mondani. A rendezvény több résztvevője agresszívan lépett fel a rendőrökkel szemben, ellenük könygázt vetettek be. Ez történt tegnap, semmi más, mindenki kussoljon. Pár hónap szünet után tanár, diák és civil szervezetek megint tüntetést tartanak az oktatás helyzete miatt. Ezúttal a bevezetni tervezett stát... Pár száz. Szóval a pár száz az azt jelenti, hogy annyi, amennyien a évzáró eseményünkön voltak abban a kocsmában, az volt 150, nem? Hányan eljönnek a vadember túrni egy-egy állomására. Amúgy ez tényleg miért van, hogy nem tudnak tömegeket megmozgatni? Mert érdekes módon a Telex se azt mondta, hogy 10 000 ember volt. Mert nem volt annyi. Hanem 1000 vagy mondjuk 2000 ember, és akkor lehet, hogy sokat mondtam már. De nem tudom, nem voltam ott, nem láttam, nem számoltam. Kb. Amikor már láttam, hogy megy a tüntetés, akkor tudtam róla. Én direkt akartam, hogy mondjuk be tegnap, aztán lemaradt. Jó, de nem tudom, valahogy össze kéne fogni, és hetekre előre meghirdetni, hogy mindenki legyen ott, nem? Vagy most lehet, hogy megvolt hetekre? Megvolt. Akkor nem, mint ahogy a következő is, akkor már nem, megint meg. Akkor nem jó a marketing. Vagy csak már mindenki egyszerűen annyira apátiában van, hogy ez van. Szerintem az arról van szó. De amúgy meg ugye még csak a törvény tervezet van, amit nem biztos, hogy ebben a formában fognak megszavazni. Úgyhogy szerintem majd, amikor baj lesz, akkor jobban meg lehet mozgatni az embereket. Ja, mondjuk azt tudom, hogy a franciáknál most balhé van már. Ott rendesen tüntetnek az emberek azért. Ja, igen. Mi volt, hogy barikádot építettek az autópályára? Meg minden van. Mondjuk a Franciaországban sok minden jól működik ilyen szinten, mert mondjuk ott nagyon jól működnek a szakszervezetek. A szakszervezetek is, a Franciaországban. Hát ott nem működnek, filmeseknek is van. Hát ott valahogy úgy látszik, hogy az emberek összefognak és kiállnak egymásért. Itt is, csak itt úgy látszik, hogy annyira nincs meg a kultúrája, de hát a franciáknak nem is kellett 50 évig szocializmusban lenniük, meg ilyenek. Hát meg nem tudom, szerintem nekik van egy olyan vezető rétegük, akik mondjuk ott képzelik el a jövőjüket, és úgy érzik, hogy ez a saját hazájuk, és nem pedig csak a saját maffia társaságukért szeretnének kiállni, meg azért vannak ott, hogy megszedjék magukat, hogyha úgy van, akkor menekülnek Kanadába. A heti 6 óráról 12 órára akarják emelni az ingyen helyettesítést, ami szerintem... Alapból már miért van 6 ingyen? Miért van egyáltalán ingyen? Azért, mert úgyse dolgoznak semmit, Ádám, nem érted, bazdnak, délben már mennek haza. Egyik tanár se dolgozott még életében semmit, 2 óránál többet, egyben nyugodtan délután mehetnének kapálni a körforgalmat. Nem 40 órás munkahetünk lesz, hanem 48. Nem napi 8 órát kell dolgozni, hanem elrendelhetik a napi 12-t is bármikor. Tehát olyan hátrányokkal küzdünk akkor majd, ami már most is itt van, hiszen anélkül is megteszik ezt, hogy törvénybe iktatták volna. Tehát gyakorlatilag a pedagógusok most is így dolgoznak, de akkor törvényesítve lesz ez a dolog. Ja, nagyon érdekes ez, hogy ennyire elszomorító, mert én azt látom most még csak ovikban a gyerekeim által, hogy mennyire borzalmas, mert ugye azt mondták, hogy az oviban, ovira is vonatkoznak majd ezek, ezt nem mondtuk be múltkor. Szóval az óvodákra is vonatkozik majd ez a státusz törvényes, hogy már most is olyan szinten óvonő hiány van, hogy így nem tudom, hogy tudják az ovikat ellátni egyáltalán. És ezek az ovik, és a tanárok is most alapból óriási egy tanárhiány van, most láthatóan a tüntetések miatt még aki eddig tanárnak akart menni, az is 3-szor meggondolja, egy csomóan majd föl fognak mondani, hogy nem dőlt még össze ez. Hogy nem dőlt még össze? Azt nem értem. Úgy, ahogy az egészségügy se. Ezek olyan rendszerek, amik nem tudnak összedőlni, és ez a nagyon rossz bennük. Tehát ez úgy tudna összedőlni, hogyha az összes tanár kimenne tüntetni, és sztrájkolnának, és megtagadnák a munkát, akkor össze tudna omlani tényleg egyik napról a másikra, de ezt meg ők nem fogják megcsinálni, mert akkor meg magukra haragítják a népet. Bár amúgy nem tudom, szerintem lehet, hogy már lassan ott tartunk, hogy ez az egyetlen megoldás, és ezzel viszont amúgy meg is határoz határozhatnák, hogy akkor mi a minimum, amivel a későbbiekben el lehet érni valamit, hogyha azok a tanárok, akik elégedettenek, ezt nem tudom, lehet, hogy csak a tanároknak a fele, azok azt mondják, hogy akkor ők most nem mennek el dolgozni, akkor tényleg meg fog bénulni az oktatás, mert most is amúgy már össze van omolva, látod, hogy egyszerűen nincs elég tanár, hogyha mindig heti 6 órán felül is helyettesíteniük kell, akkor egyértelmű, hogy nincs elég tanár, de ez csak ugye abban nyilvánul meg, hogy mondjuk nem tudom, hát olyan embert helyettesíti az óraadó tanárt, aki nem olyan szakos, nem tudja, hogy mit kéne megtanítani a gyerekeknek, és akkor így kiesnek órák, az érettségén egyre szarabb eredmények lesznek, egyre szarabb lehetőségeik lesznek a gyerekeknek, de hát ugye nyilvánvalóan ott van a legnagyobb tanárhiány, ahol a legkisebb érdekérvényesítő képessége van a társadalmi rétegeknek, úgyhogy a társadalomnak. Szóval valószínűleg a budapesti jó iskolában, meg a megye legjobb iskoláiban azokban nem fognak elfogyni a tanárok, a falvakban bezárnak az iskolák, majd szépen 20 kilométert utaznak, meg 30-at a gyerekek, hogy elmenjenek általános iskolába, és így fog leépülni ez a rendszer. Nem úgy, hogy ránk omlik. Igazából az a baj ebben, hogy nem is összeomlik, hanem folyamatosan a színvonala leépül, akkor ez nem közvetlenül látod, mert hát az egészségügyben sem feltétlen rögtön, de ott azért látszik, hogy ha valaki bőrén érzi, hogy mondjuk nem tud bemenni a kórházba, mert nincs időpont, vagy valami szerettével valami történik, mert egyszerűen nincsen elég hát idejük meg energiájuk ott az orvosoknak, azt már közvetlenebbül érzed, de amikor mondjuk azt, hogy az oktatás leépül, az meg egy ilyen hosszú távon érzi az egész ország majd meg, hogy retek szar az oktatás, az a generációknak kell felnőni, amint majd látszik, hogy hát nem volt rendes oktatás, úgyhogy nem látszik rögtön az eredmény ennek a szarnak, és ezért lehet ezt szépen tolni magad előtt. Igen, de szerintem szülőként rögtön a bőrödön érződik, hogyha azt látod, hogy a gyerekednek, nem tudom, az iskolája így a bezárás szélén táncol, az, hogy nincsenek normálisan megtartva az órák, mert nincs elég tanár, hogy látod, hogy az ő osztályának, vagy az ő generációjának a PISA tesztjei azok látványosan szarabbak, mint ami a tieid voltak, meg ami korábban lehetett látni, és azt látod, hogy egész egyszerűen az esélyei romlanak, nem fog tudni versenyezni, nem hogy egy osztrák egyetemről kiesett diákkal, meg egy iszé, vagy egy gimiből kiesett diákkal Németországból vagy Hollandiában, hanem azt látod, hogy akkor nem tudom, egy szlovákkal, meg egy cseh diákkal se fog tudni versenyezni, meg egy lengyellel. Akkor hát semmi gond, értem én, hogy hozunk 600 ezer pakisztáni vendégmunkást a különböző gyárainkba. De nem, az a jó, hogy nem kell hozni vendégmunkást, mert mindenki max arra lesz képes. De nem, mert így is, akinek lesz bármi sütnivaló, az el fog takarodni innen. Amúgy lehet, hogy nem is a sorra hozzuk majd a vendégmunkásokat, Ádám, hanem dirigálni a magyaroknak a soron, a pakisztániakat. Mint a Suzuki-ban, meg mire ezek a gyerekek kikerülnek az oktatásból, addigra az a pakisztáni vendégmunkás már feljebb került. Szóval a pakisztáni vendégmunkások, akiket most behoznak, hogy az akkumulátorgyárba dolgozzanak, mire végeztek a sulival, ők lesznek a főnökeit. Én nem is erre gondolok feltétlenül, hanem lehet, hogy alapban egy diplomás pakisztánit hozunk be. Igen, de ha már itt van, ott van a soron már 10 éve, szépen lassan csak fölkerülhet. Hát hogy átvegye a helyét majd egy magyar diák. Végre megkapja a képzést ez a gyerek, hogy oda tudjon állni egy sorra, és így egy csavart meghúzza. Hogy katasztrófa az, hogy annyi kritikánk van mindig, nyilván, de hogy legalább azt lehetne látni, hogy az oktatáson, tényleg az egyik alapvető feladata lenne az államnak az oktatás, meg az egészségügy, és mint hogyha direkt, vagy nem tudom, hogyha nagyon akarnák, már azt most már elkezdhették volna, nem? Rendbe rakni, de valahogy háklisak el az oktatásra. Nem volt eddig 13 év vára. Sajnos meg kell, hogy értsed, hogy volt Covid, volt ukrán háború, hát infláció, egész egyszerűen nem, ezt senki nem tudta volna oka? Így megoldani. Nem az, hogy gonoszak, nem gonoszak, valami oka van, hogy ez túl összetett probléma, túl későn látszik az eredménye, túl sok erőforrást elvonna, amit mondjuk rövid távú eredményeket nem lehet lebegtetni, és akkor már le van szarva, és tényleg így mindig csak van egy probléma, inkább nem figyelek rá, csak mindig egy toldozom a problémát helyett, hogy így most a faszom össze kéne ülni, és jól alapvetően átgondolni, és egy hosszú távú tervet lerakni, és így, aj, Lajos, ez nekem nincs erőm. Én nem ennyire naivan látom ezt a problémát, Ádám. Én úgy látom, hogy itt arról van szó, hogy számukra ennek a politikai elitnek, ennek, amiről a Deák Dani beszél a könyvében, a Fidesz recept az, hogy a te saját szövetségi rendszeredbe tartozó emberek számítanak. Valójában az Magyarország számodra. Mindenki más, az erőforrás. Akik a te szövetségi rendszeredbe tartoznak, ők be fognak kerülni az ő gyerekeik olyan iskolába, ahol jó oktatást kapnak. Ők de befognak... szövetségi rendszerbe tartozik, akik rászavaztak, vagy... Nem, akik rászavaztak, nem. Aki kezet csókol az Orbánnak, és hasznos neki. Az meg fogja kapni ezeket az előnyöket, amit bármelyik európai országban megkapnának, mindenki más meg boldoguljon úgy, ahogy akar, és bassza meg. Sőt, igazából az meg egy számukra egy előnyös dolog, hogyha nem termelődik ki minden egyes iskolából egy tehetséges diák, aki esetleg még a végén egyszer a fejükre nő. És milyen érdekes, amúgy előtte ez a Gyurcsányéknak se volt azért olyan kurva fontos, hogy az oktatás az föl legyen húzva. Ez valahogy a hatalmon lévő társaságnak soha nem kurva fontos, hogy mindenkinek egyenlő esélyei legyenek, és hogy a minimum az följebb emelkedjen. A minimum közszolgáltatás. De most az utóbbi 10 évben ez különösen undorító módon lett lerohasztva. Úgyhogy én ezt látom benne Ádám. Itt ez az egész feudális rendszernek a kiépüléséhez szükség van arra, hogy az alapvető dolgokat elzárd a nagy közönségtől, és csak azt kapja meg, aki beáll ebbe a rendszerbe, és fejet hajt neked. De semmi gond, mert végül is kim volt 1000 ember, és hát nem változott semmi, de... És akkor nem csodálom, hogy egy csomó ilyen, hogy mondjam, elit réteg fideszes, mert ők nem szembesülnek ezekkel a problémákkal, mert úgyis tele vannak pénzzel, valószínűleg benne vannak valahogy valami államiban, most már mindenhova kiterjedt az állami szféra, szóval valaki mindenhogy kapcsolatban vagy függ már valamitől, és akkor majd mennek magánsuliba a gyerekei, ezt kész. Hát igen. És akkor ez így nem is ilyen probléma, csak hát azt gondolom, hogy ennél egyel tovább kéne látni. Ja, ennek lesz majd a vége megint, hogy felszedik a parkettát a tömegek, akik lámpavasra húzzák a vezető réteget, de hát ez meg nem kéne ide eljutni. Én is azt gondolom, hogy ez teljesen egy orvosolható helyzet, mindent rendbe lehet hozni, csak rá kell kényszeríteni ezeket az embereket. Mi maximum abban a helyzetben vagyunk, hogy nem tudom, ezekről tudunk beszélni, mi nem tudunk, már azon gondolkodom, hogy mit lehet csinálni. Lehetne mondjuk gyűjtést szervezni, hogy tudjanak sztrájkolni a tanárok, hogy arra legyen pénz, hogy ne haljanak éhen. Ez az egész társadalomnak be kéne állni mögéjük, de akkor meg már az Orbánék maguktól elkezdenének rendbe rakni dolgokat, mert azt látva, hogy az egész társadalom beáll mögéjük. Akkor hirtelen azonnal, nem is kell, hogy az egész társadalom, hanem csak az, hogy egy... Az 51%. Hát meglegyen az esélye, igen, hogy ez nem hogy a többség ezt szeretné, mint ahogy a olimpiánál ugye meg volt az esély, hogy esetleg megszavazza Budapest, hogy ne legyen olimpia, és akkor azonnal eldobták az egészet. De most amúgy az amerikai szankciós listával is ugyanilyen érzésem volt, hogy a kémbankra így rákoppintottak az orrukra, és akkor hirtelen eldobták a kémbankot. Hogy jaj, mi ott se voltunk. Tehát hogyha mondjuk, nem tudom, 10 000 ember kimenne, mint az internetadónál, azonnal megtérnének. Azonnal azt mondják, hogy hát mi mindig így gondoltuk. De most is amúgy nagyon ügyesen kontrollálják ugye a közbeszédet ebből, hogy hát ők szeretnének, és hát ők biztos meg fogják emelni a béreket, és amúgy valószínűleg meg is fogják, mert ők is érzik, hogy ezt nem lehet így sokáig húzni, nem lehet sokáig feszíteni ezt a húrt. Sajnos ez már túl kevés, túl későn, nem? Hát és igen, itt hogyha meghallgattuk, hogy ugye milyen problémákat soroltak föl, a pénz nem is volt közte. Az a sokkal nagyobb probléma, hogy hogyan vannak kiszipolyozva, hogy mennyire, hogy milyen jogviszonyunk van a rendőröknek, meg a katonáknak, meg nem tudom, hogy nem is egy klasszikus izé lesz, közszolgálati munka lesz ez, meg állami közalkalmazotti munka, hanem talán az a szolgálat, ja, hogy a csomó ilyen plusz dolog bejön, hogy át lehet őket csak így rakni egy másik iskolába, mint ami az orvosoknál is volt. Ott van a Pintér Sándor, a rendőrfőnök, bazd meg, és akkor majd ő megmondja, hogy a tanár hol taníts. Nincsen szabadságod abban, hogy milyen könyvet válasz, nincsen szabadságod abban, hogy mit taníts, nincsen szabadságod abban, hogy hol dolgozzál. Hát úgy érzem, hogy a Fidesz örülne a legjobban, hogyha már robotok tudnának tanítani, mert őket tényleg csak beprogramozzák arra, amit kell, és nem ugat senki vissza, és azt mondják fel, amit akarnak, mert amilyen kevés szabadságot adnak a tanároknak, gyakorlatilag tényleg lehetnének már robotok is, mert bármi, ami a szabadságban, szépen nyírbálják lefelé. Mondjuk nyilván az egy valid taktika, hogy hát ugye bárhol hallottatok, vagy nem tudom, írjanak kommentet, akik tanárnak mentek, vagy tanárnak tanultak, vagy a környezetükben van tanár, mert nekünk is a baráti társaságban van egy csomó ember, aki tanárnak ment volna akár alsóba, felsőbe, gimibe, bölcsödébe, és senki senki. Többen tanultak a baráti körünkből, és mindenki ott hagyta már a tanári szakmát. Már az elején elvették a kedvét, még az is, aki legalább elkezdte azt, hogy na jó, akkor elkezd tanítani, és ki lett üldözve. Se megfizetés nincs, se szabadság, hiába szeretett volna tanítani. De amúgy valószínűleg egy csomóan tudnának erről mesélni, hogy akik tanári szakra jártak, valószínűleg 10-ből 8 ember már nem az dolgozni. Szóval vannak tanárnak kiképzett emberek, nyilván megint azt kéne, egy csomóan jelentkezzenek majd, ez az egyetemi oktatást is nyomni, hogy aztán majd 5-10 év múlva rengeteg képzett tanár legyen, de nyilván a munkaerő piacra is vissza lehetne csábítani a pár embert valószínűleg, rendes fizetéssel, meg az, hogy élvezed ugye az oktatást, szeret átadni tudást, és nem akadályozzuk ezt, hanem segítünk benne, valószínűleg ezzel valamennyi tanárt vissza lehetne csábítani. Úgy tűnik, ez nem olyan nagy cél. A tanári szakma soha nem arról szólt szintén, vagy legalábbis az utóbbi jó pár évtizedben nem arról szólt, hogy te megszed magad őrült módon. És nem is ezzel van itt a legnagyobb probléma, bár nyilván azért annyit keressen már mindenki, hogy meg tudjon élni belőle. De azt mondanám, hogy aki nem hiszem, hogy valaki 8 órát végig dolgozik, az nem tud ki. Az a munka, amit csinál, az nem termel ki annyit, hogy ő neki ne kelljen nyomorognia. Ezt nehezen tudom elhinni. Vagy ha ilyen van, akkor ez el van baszva ennek. Nem szabadna, hogy ez így fent tudja tartani magát egy ilyen rendszer. De például nem tudom, nekem volt egy tanárbarátom, aki hát már ő sem tanít amúgy. Már, és a meglepetés. Ja, hát valami ízét, kertet épít, vagy ilyesmi, hát 5-ször annyit keres. De ő is úgy vetette bele magát, hogy nem tanár végzettségű, de egy ilyen szaktanári állásban iszonyúan utána nézett mindennek, hogy akkor hogyan akarja ezt csinálni, és felépített egy tök jó tanmenetet, meg hagyták is érvényesülni, hogy azt csinálja, amit szeretné, és látták, hogy működik is. És egész egyszerűen nem tudták megtartani. Hiába van rá energiája, hiába van hozzá kedve, őt még hagyták volna is dolgozni, és ő se tudott ott maradni, mert nem fog életben maradni. Csak azért mondom, mert hogy ő neki megvolt a szabadsága, hogy mit tanítson, de a legtöbb embernek még nincs meg a szabadsága se. És ez a nagyobb probléma. Azért mondom, hogy erre kéne inkább koncentrálni úgyis. Elmegy a kedvem az egész dolog. Mi baj van? Ideges lettem. Gecibe már. Tegnap beígértük a tévhiteket a nőkről. Azt beraktam. Sílászik is 18 pluszos, ezt én előre félek, bazzeng. Lehet, hogy ez majd felvidítja a csokit. Időről időre szembe jönnek velünk olyan történetek, melyek halatán csak meredünk magunk elé, és elhűlve rázzuk a fejünket. Nem lehetséges, hogy egy felnőtt ember ennyire egyedül legyen. Nem azt mondtad, hogy tévhitek a nőkről? De. Na jó. Tévhitek jönnek. Hímnemű főszereplők mondták ezeket. Az alanyok nevét megváltoztattuk, mert úgy véljük, hogy mindenkinek így lesz a legjobb. Helga 45, pedig innen mindenki fölismerte volna. A férjem korábban azt hitte, az intin betétet nem az alsó neműre, hanem a testünkre ragasztjuk, ebből kifolyólag abban a tudatban élt, hogy azért van rossz kedvünk, ha megjön, mert fáj, ahogy letépjük. Összenőjén, nem így van. Az előző férjem magából kikelve üvöltözött fel, amikor az első gyerekünket vártam és hánytam a reggeli rosszulét miatt, mert azt hitte, ki fogom hányni a magzatot is. Később, amikor beszélgettem erről az ismerőseimmel, egyikük mesélte, hogy hallott olyan pasiról, aki azt gondolta, hogy a baba a gyomorban fejlődik, és minden elfogyasztott étel a fejére esik. Azt nem hiszem el, bazdnek, hogy tényleg az, de mondja, amennyi idióta van. Mi az, hogy a fejére esik az étel? Hát miért, hogyha... Hát de ő a fejére... Hát csak nem fejjel lefele hempere. Hát de a gyomorban a baba. De miért a gyomorban? Azért meg akkor utána a végvélem keresztül kell távoznia, nem? Megemésztve szarformájában, igen. Tamara, egy múzeumban önkénteskedtem, ahol az egyik 50-es férfi kollégám meglepődött, ezeket tudni mikor... kitalálták, hogy szedsz össze ennyi hülyeséget? Mikor megtudta, hogy a nők kesztyű nélkül dolgozhatnak, ő úgy tudta, hogy annyira savas lesz a bőrük menstruáció idején, hogy a szilárd tárgyakat is megkárosíthatja. Ez ilyen szuper erő lenne, nem? Az amúgy elég csak így ezért megfogsz valamit, és lebomlni. Látjátok, ezért kéne az oktatásba egy kicsit több pénzt beletolni, meg kis szakértelmet, mert ez lesz belőle. Amikor a volt pasim elvette a szüzességemet, azt hitte, hazudtam az ártatlanságomra, mert úgy gondolta, hogy nekik kell kifúrni az egész hüvely bemenetet. A 20-as évei elején jár. Hát, hogy mint egy Barbie baba, úgy néznek ki a nők. Barbie babát kifúrtad? Nem, hanem, hogy mint egy Barbie baba, úgy néz ki abból a női test. Nincs semmi. A segjukat azt az elején kell kifúrni még. Nagyon korán jött meg, csak 10 éves voltam. Apám nevelt, ezért megkértem, hogy vegyen nekem betétet. Leüvöltette a fejemet, mert abban a tudatban élt, hogy csak a szexuálisan aktív lányok menstruálnak. De bázek, hogyan hitte azt? Mondjuk azt hitte, hogy igen, hát a szexuálisan aktív nőkkel voltam, ők menstruáltak, és akkor ennyi? Nem tudom, szóval ezekről tényleg nem beszélnek túl sokat azért mondjuk az iskolában, és aki el van zárva. Itt tart a szexuális felvilágosítás Magyarországon. Igen, és ez is egy kicsit sok. Nem igen. Kéne ezekről beszélni. Az ex-pasim azt képzelte, hogy mi határozzuk meg, mikor kezdődjön a menstruációnk. Kérdezte, nem tudnám-e pont úgy időzíteni, hogy ne a születésnapjára essen. És miért fontos? Mert akkor különleges dolgot szeretne, vagy mi? Hát gondolom, szexelni szeretne. Jó, hát ez aztán, hogyha már a szülinapodra kell várni, hogy szexelsz a barátnőddel, ez is egy szín, nem? Jön a szülinapom, végre szexelhetünk, csak na, akkor menstruáljon be, hogy váratok megint egy évet. Te is gondolsz valamit teljesen vakon lévő dolgot, csak nem tudod, de még de nem. Ja, igen, nehéz, most mindent igen. El kéne mondanunk, igen. Amit gondolunk, és csak úgy tudnak kiderülni, hogy valószínűleg egy SheLife cikk születne belőle. Ja, hát remélem. Mikor szednek már szét? A Magyarország legszexistább napi műsora. És akkor itt lehetne egy SheLife cikkre mondunk. Hát. Összeszednék a szexista mondatainkat, amit viccből mondtuk, azt is, pedig a nagy részét nyilván komolyan mondtuk. Az a gond, te is tudod, hogy egy férfinek kéne írni erre, hogy egy jó cikk egyszer szülessen rajta, hát, úgyhogy... Szoktak férfiak kérni a SheLife-ba amúgy. És jót? Persze, azok az egyetlen olvashatóak. Na mindegy, az a lényeg, hogy mikor lesz a következő tanártüntetés, akkor most ne rajtunk múljuk, hogy nem mondtunk. Nem tudom, majd... Jövő hét szerdán? Május 3. Akkor jövő hét szerdán lesz a következő tanártüntetés. Figyelj, lehet, hogy most már egyre jobb az idő, lehet, hogy most már többen mennek ki, nem? Lehet ki mehetnénk megnézni, hogy mi van tudósítani. Lehet, hogy elmegyünk megnézni. Megpróbálunk úgy tervezni, hogy tudjunk menni. És akkor úgyis szeretnék helyszíni tudósításokat, ha jól van ez így be, az mókás lenne, nem? Jó, hát mindenki készüljön akkor úgy, hogyha akar, akkor tudjon egy kis szolidaritást vállalni, hogyha nem, akkor mindegy. Addig viszont van, amire nem kell ilyen sokat várni, például arra, hogy újra találkozzunk, mert holnap például mi újra itt teszünk, nem tudom, hogy... Mi? Mit nem tudsz? Mit nem tudsz? Azt hittem, hogy ti itt lesztek el. Azt hittem, hogy igen. Ezt így hozzá tudod tenni. Ja, ti itt lesztek? Most csak. Már megint, ugye? Túl kevés, túl késő. Szerintem kurva jó az így. Imádlak Jézus, szinte akarom, hogy velem légy, hogy kéz a kézben járjunk, és mindig visszavárjunk. Bűneimért, mit érted, én is megtennék, de...